tusen mila vägar utan slut. Och jag har undrat, när ska min långa resa få ett slut? Jag var ensam och svag, en droppe ett hav. Var fanns du? På mina frågor så fann jag aldrig någonsin ett svar. Sagor och gåtor var all den rikedom jag hade kvar. Och jag famlade blind, mina planer slog slint. Då kom du, så kom du. Räck ut din hand och rör vid mig. För varje steg vi tar, för varje andetag, för varje steg vi tar, på kvällar möts i natten. Tre år ska bli vår lag. Vi håller om varandra, vi ger av allt vi har. I eld och genom vatten, i morgon och idag. För varje andetag. För varje andetag. Sväng loss med dansbandskanalen.se.